قرآن و محترم والدن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن 148 نمبر کے سٹ چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پا 24/7/2008 کی شعر ہے دا دید ملاوی دو پتایا ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت بلازا نزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 چه دا سڑه دروغ وی دا سڑه سوی دروغ نوز بخزی تا قایسه بوی چه ستانه که سزا دا فکیگی نواله بوی چه تو سلور قسم او که او بیا پا پینزم که زان تخیره او که دا پینزم اکای که خزی وی چه داران نکی که توبا نبیا بولم سزا دا زناور کی معلومه شو خزی دروغ جنه دا کنه بیا بولو سزا ور کی او کنا خزی قسمون او کرل او خیریم زان تا او کرل پینزو آره او کرل سڑیو مکرل پتاونه لگی دا چه کم ریختونه کم در اغجن بس قایسه با دوارو منس که جدائی راولی خزا با رخصت کی خبر ختم دا دی منس که تعلق دا خزیوالی دا خوانوالی سشو ختم اوز دا دی منس که وقتی ریگی نا والذین آرمون آزو آجام او آیا کسان چه تومت لگی زنان اخپل بانده او نوی دی لران سلور گوان نوی دی لران گوان مگر زنان اخپل فشادتو آدم قسم دی عود دینا هر با شاداتن سلور قسمون پا اللہ انهو لمن صادقین او پا هر قسم کی وداوی چه اقینان دیدی رشتینونا چه رشتینیم فالخامسطو پینزم ان لانت اللہ علیه چه اقینان دا اللہ لانت تیوی یعنی دا اللہ دا رحمت ندیلریم علی پدبانی کید درو جنو نام وید روان حلا زابا او در اکی وان دی خزی نسزا قسمون دی خزی وید روان حلا زابا او در اکی وان دی خزی نسزا لرا دا خبرا دا بیتن رکی انتا شدار و شاداتین قسمون دی خزی سلور سلور قسمون پا اللہ چه کئی با سلور قسمون پا اللہ یاد وید رو فائل قاضی دی او انت شدا بی انت شدا دی وید روان علا عذاب لری کئی ودا قایسه دی خودنا عذاب پا دی خبرا سزا پا دی خبرا بانده چه گوایی وو کدا خدا قسمون وو کدا سلور قسمون پا اللہ هر قسم کی وداوی چه انهو لمن الكاذبین چه اقینا دیر دروغ جنونا ویزمالی پا خدای قسمی چه دی دروغ وی دا بوی پینزم کی بوی والخامستا پینزم انا غضب الله علیا ان کان من الصادقین یقینا قسم غصد الله دی پر خزبان دی کی دیر من الصادقین رشتینو نام کدی رشتینو نه نو په مار د الله غصی او د الله غضبی دو فرق یو کړل استاد فکری یو د زورونو د زیرونو فرق د سړی جانب ته چې پینزم د سړی طرف ته وی ویوال خامسته او د خزی طرف ته چې وین ویوال خامسته حال تا خامسه تو بانه پیخته او دل تا خامسه تو بانه زور ده داولی دازه که چه سڑه خبره کئی نو لگه پا دمه دمه کئی نو وقفونه کئی لگو دریگی پا دمه دمه کئی نو ده پا لمن صادقین بانده ادرید ادرید پی وال خامسه تو نه نوی خبره شروع کلا چه نوی خبر عربایی که شروع شی نو پا غیطه کی بانه پیخی نو وال خامسه تو ان لانت اللہ علیه او خزی چی نو دا جب په تالونه لګي مېرمنې ډېر زر زر خبرې کوي دا تیز لګيای ګړندای نوال خامسه تا هغه د مخ کې سره تړي هر با شاداتن انت شاد الخامسه تا مدار سرورم دلان دي دا والخامسه تا پینزم ان غضب الله علیها دویم فرق دا دی دویم فرق والخامسه تا نرستو سڑی طرف تیویلی دی سڑی طرف تیویلی دی لعنت او دخد طرف تی ذکر کرده غضب دخد طرف تی ذکر کرده غضب دار دی وجنا چه سڑی پخلو بانی دا لعنت تک دیر نوی سڑی پخلو دا لعنت تک دیر نوی نو دے دا لعنت یری گی نو ایشا با ہوا ہے چھے پا ما دے لعنتی او زد پا لعنت شم او خز پا خلبان دا لعنت لعنت دیر یادی دی و تا نالت وی دا نالت دی دیر یادی پا نالت شوی یا پا نالت شوی یا بل سکاری نی لیکن نبی علیہ السلام ام حدیث کی ہوئی چھے اکثر نالعن دی دا لعنت لعنت پا خلبان دیر وی چھے سوک دیر پا سشے وی دا غین سوک یری گی نبیا دی دا لعنت نیری گی نا دی طرف تا ذکر کا غضب چھے پا مارے دشین اسمان چلاقی غاضب اللہ ہو پا مارے چلاقی دشین اسمان بینزم انہا غضب اللہ علیہا چھے خزی فیصلہ دا قائد سے دربار تا اوڑا نو بیائی نشی ماف کولے کن ماف کولو تیڑی نو بس قائد سے دربار تیری فیصلہ نوڑی چھے ویڑلا خبر ختم اسے ماف کولے نشی بیا انا غضب اللہ علیہ چقینا غصد اللہ دی دشین اسمان چلک دی پدے باننے انکان من الصادقین کی دا سڑے دی رشتینو نام ولولا فضل اللہ حکمت تا احکاماتو احکامات اللہ مقرر کردی دی دادا اللہ لوے محربانی دا ولولا فضل اللہ علیکم کنوا فضل اللہ بتاسو او محربانی داغ او یقینا نو لفظیحتم خام خاشر می دلی بوائی ولولا فضل الله او كن فضل الله بتاسو او مهرباني شرمیدلی بوئی یقینا لارے توبه قبل ان کے ذر زاکید ان کے حکیم او حکمت والا چدا سے سزاگان مقرر کری دیکھ دے اللہ حکمت تے فان اللہ تواب حکیم او یقینا لارے توبه قبل ان کے او حکمت والا ان الذين جاؤوا بالاف واقعہ دو افق ذکر کئی دے نرستو دا ددی د پارا چو گورا نبی علیہ الصلات والسلام دا احکامات سنگ جاری کڑیو اغه دا احکامات جاری کڑی دی نبی علیہ الصلات والسلام دا احکامات جاری کڑی دی بل ددی د پارا د زورن د پارا دا غچا شی بے حیائی پ مسلمانانو کی خوری او پاک دامن د مسلمانانو بدنامی او دا غی د بدنامولو کوشش کی نا غی د پارا زورن او پ کیم ذکر کی پینزم کال یا شپگمو دا حجرت غزوه بنی المستلق غزوه مریسی غوطاون وی دا یو مشهور غزاوه مشهور جنگو مشهور غزاوه نبی علیه صلاة و سلام دیل تلیو او دا نبی علیه صلاة و سلام دا عدتو چیز غزاله بتو نیو دا بیبیانو نبی زان سر بوتلا نو قراندازی وشوا خسرن واچید اد عائشی بیراوت نبی علیہ السلام زان سرا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بوتلا واپس راتلل غزا وشوا چھ واپس راتلل یو پڑاو کی کین استل دمیتا دمیتا کین استل دروانه دون لگمخ که هم قانون ده چه ملگری او دسونم او دسونم برابر کی او دسمات و للاد شی چه بیا خوب دور ازر او خان که نول نشی او خوب مستقل قافله و چه لگ سات پا اڑو بولو تم نه قافله ناخوا که ناسته او بیا خصوصا زنانا خوب اوخ که نول غختل پا کی جواب آنده بیا گرانه با نو دسماتی با دسماتی با برابرول خلکو پائی کہ عائشہ بھائی رضی اللہ تعالی عنہ زمنگا مور بھائی اغم و دسماتی للاڑا چھو دسماتی للاڑا نبی علیہ السلام تخپت نو عالم الغیب نو پپٹ نو پویدو وی تیارے دا سفر کوئی حکم ملاو شو چی زور وانیگو صحابو اغی خیالو کو چه بس کجاوی پرتی دی او پرده پراخوری دی نو بس کجاوی بڑا کی نو دوخ کجاوا دور او چطولم نی خوراخ کلی پز مکا او کوچطولمی نو عائشہ بیوی رضی اللہ تعالی عنہ منگ آغا وقتی دیر سپک سپکیو وڑو کی بدن نو زمن درانی نو صحابو ویزا کجاوا سم درانی که دیشی ناستی پکی آگئی کی جاو پوخ پوریو تڑلا اوخی پاسو روان شو سات تیر شو عائشہ باید او دسماتی نرالا چرالا ویکتل ملک صاحب پروت تے قافلتل دا دیر آریان شو آئینا للہ یوی یوز پسکم بسو خیاروا قانون د نبی علیہ السلام داو چه نبی علیہ السلام با دو قافلے نرستو سوک پری خودل چه کسوک مریض پاتی شوی یا د چانس سامان پاتی شوی نوارستانے کس پی روالی زنب الجیش چه وطوائی تاسو ناوی لخکر نرستو یو کس پاتی کو چه پاتی را پاتی سوکی اغا بمراولی او کچر تا سامانی اغا بمراولی صفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفان ابن معطل آغا نبی علیہ السلام پاتی کرو عائشی رضی اللہ تعالیٰ پاک قضای پزان سادر خور کو سملاستا وی بس سوک برازی نو بوزی با میکنن از سنه چیز پا یو مخلالشم او سا کس پا بل مخراشی زبا مرو کشم خبر و ختمی خوب دیزای با یم دلتا براشی پا غذای پزان سادر واچو صفان رضی اللہ تعالیٰ چراغی چوی قتل دا پردی دا حکم دا راتلو نمخ کی آغا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لی دلیوا چوی قتل دا سادر نا یا دا بدن دا ساخت نو پی جندلا چی دا خو عائشہ دا وی انا للہ و انا الیہ راجعون دا ویل او اوخی خوات راست کینو وی پدی باندی کینو آن خوالار اپ اوخ برابر کین استا زان برابر کو پردہ برابر شوا دوخ روان قدم خیرونی وو اس پتو تنا لگی دلی بوئی تو وبل پڑاو کی پتو لگی دا چائش نشتے بل پڑاو کی پتو لگی دا چائش رضی اللہ تنہا نشتے دے سات تیرے دو خسات پس پوخ باندې عائشه رضی الله عنها سورا دا خلقولی دل چا غدرالا باز دا پروپیگانڈو والا للگا خبر دی رئی عبداللہ ابن عبی ابن سلول لسلولی زوی دا دا منافقان و سردارو دوی کانت علامه عدت من صفوان دی دا صفوان سر جوڑ توڑو و تاویلو چه زبا دا تی ساریگم زبای تی ساریگم بعد چه سی پخلی راتلل خبر خوری کلی چه لکه دانس گور دوارا پاتی شوی دینو خود سبا شوی کنن سبا شوی پروپیگانده شوا پختانه وی چه رختیار ازی دروغ و کلی روان کلی بس پروپیگانده نا کلا کلا دیر مخلصان خلق متاثر شی پتا تو نه لگی او بس اغیم چه سو وینو وینو نو آغا پاغی که حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گند مخلص صحابی چه بدری صحاب دا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص صحابی مستح ابن اساسا بدری صحابی او دارنگی حمنا بنت جحش د نبی علیہ السلام خینا دا دری پکی ایسدار شو مسلمانانو نا اور خو منافقانو دا مخلصو مسلمانانو نا پکی دی حصہ واغستا خبرا خوردل خوردل نبی علیہ السلام تو مرسیدا نبی علیہ السلام انتہائی پریشان شو انتہائی زیاد پریشان چی دا سو شو اللہ طرف نلا سو حکم ونا سورۃ نور خونو راغلے حکم ونا پریشان دے ډیر زیات صحابو کمیٹی راجا مکڑا ملگری راغون کړل ایما مشورہ کو تاسو خبرې چې دا خلق سوئی اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ توی تسوای اسامہ خو صاف خبرو کړل بالکل دروغ دی عائشہ پاک دا بس وی عائشہ پاک دا او د دې خلکو دا خبره بالکل دروغ ده. علی رضی الله تعالی عنہ تاوی تسوای اغه د نبی علیہ السلام د ترزی یو کنه د نبی علیہ السلام د زړی خیال او سات ته دومره فکرمند ولې دومره غم د سره ولې دی ستاد پار نور خزلی کی دی عائشه ته مت خیال نو خود نبی علیہ السلام تسلی خیالو چې نبی علیہ السلام تسلی وشي دی ولې دومره خپه دی دا خبره عائشه ته خو بیا پته لګیدلې و عائشه رضی الله تعالی بیا تر مرګه پورې د علی رضی الله تعالی نه خپه و وی چې دوی داسې خبره کړې و حالانکه دا په سبد ګمارینو خدای غی خپل خفګانو او بیا به چې خبره کوله وی نبی علیہ السلام سره یو ابوبکر او یو عمر او ورجل آخر یو سره بل مو وی نبی علیہ السلام علی رضی الله عنه مې راغست وی رجل آخر یو بل سره مو خپوت نه بیا بل صحابی فاسد وی نبی علیہ الصلات والسلام عائشہ پاک ده وی دلیل څه دی وی نبی علیہ السلام دلیل دار چې مونږ ګورو چې ستا په بدن مبارک مچ نکینی ستا په بدن مبارک باندې مچ نکینی مچ په ګندګو کینی نه د دې وجه نه الله ستا بدن ته نه پریوی نو چې ستا د بدن الله رب العزت د مچ نه حفاظت کړی دی نو ستا کور کې الله ګنده خزانه دی رکی کول دلیل وی ستا کور کې الله ګنده خزانه دی رکی بل صحابی ته وی ته سوای وی پاک ده وی دلیل څه دی وی نبی علیہ السلام ما سره په دلیل دادی ما سره دلیل دادی وی چې ورځ موږ مون سولاړو او تا کېړای وي استا چپل چې کوموا نو علی وی استل لري وکړه موږ هم چپل وغورځولې نو موږ نارسته تا وی چې دا زما په چپلې پورې ګندګي و نو ما په جبرائیل راغی او جبرائیل علیہ السلام ما ته وی چې چپل لري کنه تاسو لري غورځولې نو زه د دینه خبره معلومم چې ستا په چپل باندې الله ګندګي نه پریوي نو ستا کور کې الله ګندګي نه پاتې کی نو عائشہ ګنده نه ستا بیبي بنوا نبی علیہ السلام تندې ورون شو خو په دې خو کېدل نه بل صحابي ته وی بل بریری نه تاسو کو خلکو ته وی د بریری نه تاسو کا څنګه دا عائشہ رضی الله تعالی بن زدا او دې ته به د کور حالات ټول سي معلوم دینه تاسو کا بریری ته وی تاسو وای بریری او ته عائشہ کیس خونشته یو خو پکشته بیا غداري چې کله دا وړو واغږي نو نه تجربه کار نه ما شومه نه وړو کی عمر کې واده شوی دا نو نه تجربه کار ده نو پټی نکی وړو واغږي نو پټی نکی سپکی نی دی برغوله پا کلپای کی نی دی آنو دغا راشی پرغوم راشی بیزه راشی او اوڑو خوری دا کار پا که دی بس ساده وا کنه چه دا سه سادگانی اگه دا کارونو باندی نی پویگی بریریم صفایی پیش کرا ابو ایوب رضی اللہ تعالیو کور تلال آغا خزی تاوی گور خلق دا سه خبری کهی خزی او توی بلکل دروغ وی وی بلکل دروغ وی و توی تا تا سپتر چی دروغ وی تو کور ناستای اگر توی زده گوانتان تا پوست کن که تا دا صفان پزایوی نو سه حال دیده که تا دا صفان پزایوی وی تو بو باسا عائشه خوز ما مور دا زبا مور تا با بد نظر گورم نو جستا مور دا نو صفان مور ندا وی زوام که زب دا عائشه پا زایوی زو نو ما با دا کارنو کرد ما با دا نبی علیه السلام عزت خیال ساتلیو او تو های که زد صفوان پا زایوی نو ما با دا کارو نو کرده نو ال عائشه تو خیرم منی و صفوان خیرم منک صفوان ستان غورده او عائشه زمان غورده نو دی سنگ دا کارو کرد ای دا کار نده کرده وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات پریشان وو وای نو پوره میاش پریشان وو ک نبی علیہ السلام عالم الغیب نو نبی علیہ السلام ول دوره پریشان کیدو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لا پته نشته دی چې ما په صدا پروپاګاندی بار کیږي او کور نه ستای ته څه پتا و موبایل خو نوې چا ترين کړو نو آغا عائشه رضی اللہ تعالی عنہ یورز ما خام وی کورونو کلا منگا بیت الخلاگانی جوڑی کڑی نوی باترومونو نو جوڑ نو ما سوتن او دسماتی للاڑم ما سوتن وی او دسماتی دتلم خود بیمارم را سرا مستح و ام مستح دا مستح مور و را سرا دا دا عائشه رضی اللہ تعالی نیا کی دا او دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ترور و ماسیه و ماغر اثر یو دسماتی دا و تلیو مشر زنانو ناغی بوتلیو ویچه لگ پلا رکلو نو دا مستخ پاو خویده دا ام مستخ پاو خویده ام مستخ وی تایسا مستخ یا مستخ غرق شی وی عائشه رضی اللہ تعالی یا امه دا تسوی انه قد شهد بدر مستاخ په بدر کې شریک شوی دی چې په بدر کې کم صحابي شریک شوی تاغه ته خیره کوي خپل زوی ته خیره کوي چې خدای مستاخ غرق کی هغه سو نه وي دویم ځل بیا خوایده بیا وی تایسا مستاخ مستاخ غرق شي په دریم ځل چې وی عائشه ته یمور به بیا دا خبره مکوه مستاخ آغا خو پا بدر کی شریک شوی دی ها پس تا خبری کئی آغی و تاوی یواحن تا یکا مقلی تا تا پتا نیشتی ایو تا سو چل لی ایو تا خبر اکرا چی خبر اکرا پایشی تا برالا پایشی دینا تا برالا چی رالا وی دیر بیمارا شون وی مزوم وی نور خو بیاو خیارا وا ویزه دور پوشم چې د سرزونو ما سره نبی علی سلام خبریم نه کوي خوار العالم ناراضي وی ما چې دا څه چللې خدا دا چل شوی دی کور تلاړه نبی علی صلوات و سلام ته وی کی اجازه دی زو پلار کړل غلاړ شم پلار کړبلاړ شم وی یو ورشه کور تلاړه لا مور ورته کیناستا ام رمان مور ورته کیناست او بکر ورته کیناست وی لوری سما خبر اوکا چې دا څه چللې صفا خبر اوکا هغه ورته ویل چې زما او تاسو حال بس آغا پشاند ابو یوسف او دا غدرونه دی وی ډیر خفګان نه غانه یعقوب علی السلام نو میر شو وی ما چې تاسو حال او زما بس دا ابو یا ابو یوسف او دا غیده بس زکر دیر خبرو کم تاس زما نمانه تاسو لخلکو خوگونه دک کردی دی او بس زما دا یقین نه چه مال با اللہ سو بندو بس کئی او فصبر جمیل والله المستعان و علامات صفر دا اویل او بس بیمارو نبی علیه صلاة و سلام ور کرراغی او بکر تایو تو آیا یو خپل ورته نبی علیہ السلام وی عائش اما ان كنت الممت بذنب فاستغفري وتوبي عائشی کو گناہ کړی نو فاستغفري وتوبي توبه واسه الله تا و الا فسيبرئك الله دینی بس الله و دې پاکی رولیږي وی بس عائشه رځه ما سنوي نو وای چې الله و زما برات را لیږي وی والله که زما دا گمانو چه اللہ با زمان طرف نا چه اللہ را بلدت پا زمان پا بارکی دا جبرائیل پا ذریعه بانه پاکی را لیگی دا خیال زمانو خمائی چه نبی علیہ السلام تا بس پا پتا بانه سووی چه بس دا خبر ختم کی سیارز تو تیر شو میاش پورا شوا وی رالا دا صورت راغی دا ایتون رالل ان اللذین جاو بلیف که عصبت من کوم دا آیتون رال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک در رنا شو خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو آواز وکړو یا حمیرا ان الله قد برکی یا حمیرا نبی علیہ السلام به کله کله ډیر مینه نه عائشه ته حمیرا وی رنگ نسروا وی سرګوټی الله ستا برات راو لګو او دا آیات راو لے گو دا صورت راو لے گو نو دا صورت راو لے گو نوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الحمد لرب ابراہیم رب ابراہیم لرا شکر نہیں رب ابراہیم لرا نبی علیہ السلام میں سو پوشم چدا زمانہ لگا خپا دا زکا چکلہ با عائشہ زمانہ خوشحالا انو دے باوی چی الحمد لرب محمد شکرون دی رب محمد لا انو نوی چی او چکلہ با خپا انو دے باوی چی الحمد لرب ابراہیم چی رب ابراہیم لرحمدون دی پلار ارتوی ابو بکر رضی اللہ عنہ تمہیں پاسا نبی علیہ السلام شکریہ دا کا مینے ادا کم دا خدای اللہ دا کم چی دا دا کم مینے ہو کنا د خدای الله دا کوم چې دا دا کوم دا نه دا کوم د خو په ما یقین نو دا نه دا کوم دا الله رب ال عزت شکریا دا کوم چې زما پاکه باندې تون راو لګل ټول خوشاله شو نبی علیہ السلام خوشاله شو ک نبی علیہ الصلات والسلام عالم الغیب نو دا دوره تکلیف نبی علیہ السلام ول برداشت کو عائشه ول برداشت کو او کور والے ول برداشت کو خدا حکمت پاری کې دادې کنا چه سمرا فائده شو مسلمانانو تا چه احکامات را نازل شده صورت نور دا نغد حکمتو او دام وا چه نبی علیه السلام مختار کل نده او نبی علیه السلام عالم الغیب نده او دام حکمت ذکر کئی چه دا عائشی مین نبی علیه السلام سر زیادت شیوا دیر زیادت شیوا نو اللہوی چه زمان زیادت مین با سر نکئی زمان دمین زیادت مین با سر نکئی واقع دا ایف کراو سچ دا عائشی مینه لگا حد ترا برابر کی چه دا نبی علیہ السلام سر دا نبی علیہ السلام پاتی شی دا اللہ سر دا اللہ والا پاتی شی این اللذین جاؤو بلیب کے عصبتم من قوم یقیننا کسان جاؤو بلیب چرات لیک رائیوڑل تور داروغ بلیب صحابی باندے بدنام والا گئی نو آگے تا بسو آئے خلافت ملوکیت بہتا آئے نا ایفک بہتا آئے سچے ایفک رسائل مسائل بہتا نو آئے آئے تبا افق و آئے افق چھ صحابی بانے بدنام ہو لگی ان اللذین جاؤو بلیفک یقیننا بدبخت پلیتان چرات لیو رائیوڑل تور داروغ صحابا چکم شرک شیو آغا پا غلطے کی شرک شیو آپا غلطے کیو ایتا بھی ہم سزا ملو شیدا آپا غلطے کی شرک شیو نور اصل کارد منافقانو اصل راوڑی داروغ منصوب بندی دا منافقانو آن ان الذين يكنا كسان شراول الدروغ وصبتم منكم دا یو مضبوط اڑل استا سنا دا مضبوط سازش باندې شیو لا تصبوا شر لكم می گنی دل رب تاسو د پاره دا بدنی لا تصبوا شر لكم ما گنی دل رب زانو د پاره بدنی ګورا د صحابو د پمور د مسلمانانو تهمت لګیدل دی او عبادت ما گنی بلوا خير لكم بلکه دا خیر رسال دو پارا خیر دی سو خیر دی یو گورا برات دا عائشی راغی چا دا عائشی رضینا برات دویم مقام دا عائشی درم اجر دا عائشی رضی اللہ تعالی دویم فائده بکی داو شوا چلوی احکامات رالل چلوی احکامات رالل او درم زورنی بکیم رالی چسوک پسابو بندام لگی غیتا مقام دا عائشی و دا نبی علیہ السلام معلوم شو پا تهمت لگے دلو پو یوسف علیہ السلام و شاہدہ شاہد من آلیہ پو یوسف علیہ السلام تهمت لگے دلو نیو دو آخذی اور رشتدار گواہی اکڑا اور قمیس نے معلوم اکڑا عیسیٰ علیہ السلام پمور تهمت لگے دلو نوڑو کی عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام آغا پاکی بیان کرا قال انی عبداللہ فائشه تهمت لگیدل دی نو جبرائیل علیہ السلام دا اسمان نرازی او آغا دا آغی پاکی روڑی نو دا دا عائشه مقام ندی لا تاسبو شر لکم مگن ایت الارا کمان مکوی پدیبان دا شر زانونو لا بلو اخیر لکم بلکه داری بہتر تاسو لا لکل امری منهم مکتسو امیر علیسم دا پار داری وکز دینا آغا دا چکڑی دی دا گنانا چسی کڑی دی دا آغی نو علیس دا مکت سوا میرا لیسم آغای چکڑی دو گنانا واللزی تولا کبرهو چکم یوتن سکڑی دی داغی سزاو لاللہ ورکڑا داغلا حسان رضی اللہ تعالیٰ ہونا اغلو موی اتیا دوری ملاو شوی مستح توم اتیا دوری حمنا بنت جاش اغیر توم اتیا دوری ملاو شوی عبد الله ابن ابی ابن سلول له ورکړه او کنا نو اغي کی دا ری بارکی دا ویل چې دلہ عذاب عظیم دی لوی عذاب بول الله اور کی نو لوی عذاب وعده او سره وکړه نو بس هغه د پاره یا کلوی عذاب دی دا غور له پوره دی وای نبی ہم نہ تو اس قالو حجیرم و مستہو چکل آئی بڑی خبر اکڑی حسان و حمنا و مستہ و ابن سلولا ذاقف الحد دی خزیتن حد و تملاو شو کما خاز فی افکم من القول یبصحو تکا چی دی فاغی کے شرک شیو پی افکی نداوت سزا ملاو شو لکل امریم منو مکتصو من الاسم پار داریو آغا چی گٹلی دی گنانا هایو سڑی دا دینا آغا دی چکڑی دا گنانا والذی تولا کبرهو او آکس چا آغا زیموار شوی دی دلوی سید دی قیسی دلوی سید دی گنا او دا دروغو من هم دا دینا ندل دی عذاب لوی چا آغا عبدالله ابن سلولو چلوی پروپیگنڈا دی جوڑا کڑیوا ناغل لوی عذاب عذاب و نازویم اغل دی عذاب لوی زورنی ورکی و لولا لولا اسمیعتموهو ولی نوا چولی در تاسو دیل آرام چی گمان دو مسلمانانو دا لولا اصل کی پزوان نبانی دی اصل کی لولا پزوان ندی اید سامیو تموہو چی تاسو آوری دیل آرام لولا زون المؤمنون والمؤمنات بیان فسیم خیران ولی گمان نکو مسلمانانو سڑو مسلمانانو خوزو پزانو نخپلو بانی دی خیر پزانو نخپل عائشہ سی صاحب کو خپل زان تا پزان دا او گورا چه دا تحمد تا پزان جائز گرنی چه پزان جائز نگرنی نو پا عائشی ولی جائز گرنی او بلا داو تا ذکر زان وی چه پا دا عائشی بایبانی تحمد دا پا طول مسلمانانو سو تحمدو ذکر دا چینی ویخ چه گندشی نو سر پاکی گی نا نو دا مسلمانانو موروا نو چه پا عائشی بدنام اولو گی نو طول مسلمانان بسشی بدنام شی نو ذکر بیان پسیم بیان فسیم خیر آپ زانو نخپلو بانے دا خیر دا خیر گمانو مور نکو او پا خلیب آم میرے وی وقالو آزا افکم مبین اویلے وی دے چداری دروخ کارا بلکل صاف کارا دروخ دی آزا افکم مبین داری دروخ بلکل صاف لولا جاو علی بیار بات شودا ولی نرارل دی ولی نپیش کل دی سرور گواہان پکارو کنا چی خبر اکڑی وانو سرور گواہان و لسو پکارو ولی رات دنو کول پسرور گواهانو باندی فاید لمیاتو بشو ادائی نوار کلائی چه پیش نکرل سرور گواهان فاولائی که انداللائی همول کازیبون دا خلق چی دی دی دا اللہ سرا پر کل دروغ جان فاولائی که انداللائی همول کازیبون چه صحابی بانی تومت لگی او دلیل و سرنشتی نوائلو دروغ جان دا نچی مو پاکیر اسلام دی فاولائک عند الله هم الكاذبون داخل جديد الله سره عمده دلوی دروغ جان فلولا فضل الله علیکم و رحمته کنه فضل الله بتا سو مهربانی داغه په دنیا کې او په آخرت کې لمسکم خامغه رسیدلی بو تاسو فيما فستم فيه فارس کې چې تاسو تر رسیدلی وي عذاب لوی چې تاسو به کې په والي شروع په کې کړی و فيما پاس کې افستم فيه چه تاسو بکی شورو کرو آره صدری وی اغیه که عذاب و نازویم لوی عذاب اللہ لوی مهربانی اکڑا چه در دنیا عذاب در باندر آنو لیگو اس تلقونو بی حلسناتکم کرا چه اغسطو تیر دیل را تاسو بجبو بانده چه بجبو ما اغسطو یعنی یو بد یو نا اغسطو بل بد بل نا اغسطو بجبو تلقونو مانا تا خوزونو بی حلسناتکم یا تلقونو چشی نو دروغو پا مانا باندر دی تلقونو کلا چه دروغ ویل تاسو بجبو چه دا لگیای پا جبم دا گردریو چطولی و تقولون بی افوای کم اویلون پخلو بانده خلی او جبا یاد کرا اشاره دا دیتا چه دا خبر تشا دا خلی او دا جبی طرح دوا دا خبر تشا در خلی او دا جبی طرح دوا یعنی دلیل پی نو چو چه سڑی دا سڑنا کڑوی زړه نه کېدلې نشوا ځکه دلیل پې نو کنه از تلقونه کله چې هغه ستا در را په جبو خپلو باندې او ویل تاسو په خلو باندې هغه چې نو تاسو سره په دې باندې هېڅ دلیل هغه هم پې ویل لیس لکم بی علمون چې نو تاسو سره په دې باندې هېڅ قسم دلیل فتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم او تاسو ګڼ دې را سپک چې تاسو دا دوره مسله نه څه چل دی فتحسبونه هینا او پکې نه په مور د مسلمانانو تهمتو دا خدای سره وړه مسله نه وه وتعصبون وهينان او تاسو غن دي لرا هينان سپک چې دا دوره مسله نه ده او وایند الله عظیم او دا د الله سره ډیر لوی معلومه شو د ګناه لویواله وړوکواله دا د الله په نزد دی که یو سړی خپل ګناه کوي او د ته وړوکه ښکاری او د الله په نزد غټ نه غڅ دی غټ دی کده و ته ډیر په خپل ګمان کې وي چې دا وړوکه دی دا دوره خبر نه ده دا وړوکه دا دوره خبر نه په دې باندې غو وړوکه کیږي نه وتعصبون وهينان او تاسو غن دي رر معمولی چې داسې شیخ معمولی شه سوې بس کوول شي څه خبره ده او هو عند الله عظیم وې مړه دی وې چې مودودی دالی کلی دای څه چل سړی کیول کل څه چل کیول کل هو تعصبون وهينان ته خو معمولی غني او په دې باندې ټول دین بدنامیږي په دې باندې ټول دین بدنامیږي وتعصبون وهينان تاسو په غنې دی را تاسو غنه دې لارس پک او وایند الله عظیم او دار دې الله په نسبان ډیر لوی دی دا ولولا اسمعتموه اول نه وا چې تاسو ور دې لوی دې لار نو ویلې بومې لولا بیا په قلتم دې خو صدر سید دې کنه ولولا اسمعتموه اول نه وا چې کلام ور دې لوی نو ویلې بومې چې ما کوننا ان تکلم بهذا ندی ممکن منلا ندی مناسب منلا چې مخلو خو زه په دې باندې توبه په دې باندې مخلو خو زه نه نه وی نانا تکلون بی آزا چی مخلو خوزو پدی سبحانک پاک اللہ تو آزا بہتان و نازویم دار بہتان لوئی چی بسابی تو امتو لگیت نو آیا سبحانک آزا بہتان و نازویم و پاکی دا اللہ تعالی را داد صحابی دا بجدناما داد الوی بہتان بہتان دا باحتان دے فبوحت اللذی کفر چی سڑے حق حریان کی اگ بگ سڑے پاتی کی پد آئیشی بانی تو امت سڑے اگ بگ پاتی کی سڑے حریان پاتی کی سبحانك هذا بهتان عظيم تدی وجن امام مالک رحم الله فتوا دا من سب عائشه تا بهذا اللفظ فقط كفر من سب عائشه تا بهذا اللفظ فقط كفر چا چا عائشه رضی الله تعالی تا پدی ټکی کاندلو کړل او دای ویچ نعوذ بالله ری مختور کړو ای مختور کړو فقط کفر نو کفر کو روز احزاب کی راضی چیک دے پیغمبر بی بی سب بد اخلاقیو کی نو دا غیل با دو چند دا سزائی سنگا بھئی دو چند دا سزا بھئی خمینی علیہ لعائن اللہ شیعگان عباد اللہ خضراءہم وعلا من اتفق معہم واتحد معہم اللہ دے آغا سوک پلانت کی چی دی شیعو سر یووالے کی آغای د شیعه مشر خمینی آغا وی زما کوا سرسید پا حرمینو او پا مدینه بانده نزو دا عائشه قبر لام آغای لبا دوری وارکوم دوری وی او دوری بار وارکوم دو چند دوری بارکوم دو چند دوری بار وارکوم وی فیزه که چه نعوز بالله آغای دا بدکاری کرده وی دا کرده دا کافر نده هده وی نه په خیر دا خو مونږ سو په سیاسي جوړ باندې اتفاق کو تا خو د مسلمانانو د مور دشمن سره اتحاد کو او سر دی والو کو او تخیل دی وبندې پاتې او زه چې کمونو په معمولی خبره باندې دی وبندیت نه وباسي ما خو خپل وی دغه د تخکاری او دغه د نخکاری د خپل سترګې بینش د تنخکاری او زما د سترګې خسنې د تخکاری ولولا اسمعتم قلتم ما يكوننا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم دا هر صحابي بارکی وی عائشی نوم پکشته بس خبر ختم شو چې په صحابو تهمت ولګی خدای قانون راوستو جاو بلف جاو بخلافت والملوکیه چې خلافت ملوکیه تراړو رسائل مسائل راړل ماغي بارکی بوای یو ذان المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا واي باول ها هذا افکم مبین دا چې کوم خبره کړی دا نو داری تور دروغ تور دروغ دویم دا چې چا کړی دا چا نقل کړی دا اولائک عند الله هم الکاذبون دا وی لوی دروغ جن دی او هو عند الله عظیم تبه معمولی گانی خو الله سره دی لوی دروغ او بل سبحانک هذا بهتان عظیم وای مونږه نه یادو مونږه نه ذکر کو دا خو لوی بهتان به صاحب باندې هذا بهتان عظیم یعذکم الله ان تعودوا لمثلی ابدا دا سن سیات کی الله دا واز دسه دی دته چ تواز ویل نه به واز تجدید وای چې بس جنت او دوزخ یادوا او خلق جړوا دا واز دی وی پلان کې وی خو عايز دی اپیس جان وی خو عايز دی پلان کې کیسه وکړه پلان کې د جنت کیسه کړي دا دوزخ کیسه کړي دا خو عايز دی وی دا واز یعذکم الله دا واز دی د صحابه پاکی بیان کا د دین له واز برشته لفاظ مسلمانانو کا الله وی زه ته دا واز کوم انت اودو لمصری ابدا دا چې راونه ګرځي تاسو د دې غونټه خبره ته لمصری باندې پوښوي لمصری څه مطلب دی چې پایشه ته مت لگے دل دې د دې غونټه په بل صاحب سو لګوي ته مت لګوي انت اودو لمصری دا چې راونه ګرځي تاسو د دې غونټه خبره ته اس کلام اسنا عثمان ته خیانت ګروای اسنا معاویه رضی الله تعالی عنہ ته اگر تبیا بدتی وای اسنا عمر تبیا بدتی وای اسنا عثمان ته سو وای بدتی دا گنجیان منجیان وای چیرې وای دغه دی غیر مقلدین دي کسی دی گنجیان دي کې گنجیان دي خو وای یاره وای اذان ثانی دا چې کم دین وی بدعت عثمانی دی دا بدعت عثمانی دی نو بدعت چې سو کین وخت سو وای مبتدا نو مات نعوذ بالله عثمان رضی الله عنه سره بدعتی او وی دا شل رکعت تراوی چی دی نو دا بدعت عمری دی دا چا بدعت وی نو عمر رضی الله تعالی عنہ بدعت سو کیسی مبتدا نو نعوذ بالله عمر رضی الله عنه سره بدعتی نو عمر ته بدعتی او عثمان ته بدعت دومره غلط خلق ته ندی عثمان او عمر سلام سشته اختلافات دی من بولی په لالو کې سره دی ندی هغه سره غلط غلط اختلافات تینو هغه سره دلایل وی دی عثمان دین هو عمر دین هو انت اودو لمصری ابدا چو اذان تا او بدعت عثمانی وای چدا عثمان دین هو بدعت تن قران چا جمع کړی دی جامع القران سوکته عثمان دین هو بیا ځان لبل قران رړو وای دا موږ ته پریدا ځان لبل قران رړل چې پته دی ولګي دالی گئی انت اودو لمصری ابدا نصیحت کی تا استاد اللہ چراو نہ کر دی دیون تے خبر تو اس کلام حکیمان خود رکی کنا ان کنت مؤمنین کی تا سو مومنان و یبین اللہ لکم الایات بیان اللہ تا استاد صافن کھے پاکے عائشہ چائش بالکل پاک دا الایات صاف دلائل خپل والله علیم حکیم اللہ پو حکمت والا ان الذين يحبون زورنا خلقتا چری مسلمانانو کی بیائی خوری ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه يقينا كسان چغید درنا غواړی دا خبره چې خور کی بیا آیاتوب يحبون چې مینه دا دا قصد او اراده مصممه دا دا مضبوطه اراده ان تشيء الفاحشه تو چې خور کی بیا آیاتوب او پلیتاله په مومنانو کې نو عذاب علیم دله عذاب دردناک په دنیا او په آخرت کې چې بیا ای خورای چې وي خود راو باسي او شانا بشانا دی مسلمانانو سرکارو کی انسیج دی والا او دا لگی آئی چه دی ام جنسی مساوات چاہتے ہیں سڑی دی او خود دی بار بازار کی اوزائی او پی سملو کی دی اوزائی مدا بے آیتو خوری انتشی الواحشا او اگر زی دی کانا خود ام سڑی ٹوار لگتیشی نو خود دیم سلزی ٹوار لزی وی سڑیم چه کمدن یاران و دوستان پر لرو لرو کلو کلو ری او غم خادے لزی نو لی دا سخبر دا خود دیم دا سی یاران و دوستان سکی اولری او زی راضی دی چکر مکر دی لگئی کنا دا سه خبر دا وی یا دا دا وی انتشی الفای لهم عذاب علیم دیل دردناک عذاب دی سده دردناک عذاب دی لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره نوی دا وی زنانه رو باسی دو کورون نوی یا نا تا وی چه کمدونو پی خور لی دل دی پی خور لی دل دی تا وی نما خونه لی دل دی وی او استاد دی غوالی دل دی وینا میتاو په دی غوا کې څه پرخت تا په دی غوا کې څه پاسه چې ته په خورتو ګرځا چکر مکرو لګو دنیا وینا هم په مسلمان خدای په خکړی وا وتوی وی تا په خور لیدل وتوی وا ویل تخری یا گاڑای کی خری تړلی کنه گاڑو پوری فخری بکی ویاو میتا وغی خری کس فرق هم په خور بازار کی ګرځی تم په خور بازار کی ګرځی سب فرق دی پتا سو کی نداوی فی دنیا په دنیا کې ول الله عذاب ور کی تیر کال د قضا کې بر ایکسیډنٹ شو ته تعالی سرخوا کی او دریب کې دا سوی شکر دې خبر شوم چې الحمدلله اغه ته نه رجوع کړه ایکسیډنٹ شو او برابر شو پکی په کوهستان کې په داریل کې چې کمندونو ایکسیډنٹ وشو او زنانه پکی وې دینجیوز او ایکسیډنٹ وشو په منز باندې پکی جنایش لیدلې و بالکل په منز او د جامور پر سوتور نو پاتې سوتور عذاب علیم فی الدنیا په دنیا کې ول الله اور کې خوا عقل چته دي عقل چته دي چې عبرت نه واخلي الله دې طول لا عقل ور کې چې دې سونه توبه وباسي ګینینو خطرناک خبره ده په دنیا ول الله اور کې په دنیا لهم عذاب علیم فی الدنیا دیل له عذاب درناک ډیر قصیدی ډیر هو د ویلو نيزنی کنه نو دا لګیای دا ګاډی به شروع وان کړي کله په یو طرف کله په بل طرف باندې او جنکه په کې دا غاړه وای چې نا کو سفر ځان لکم ځای دی چې رواني وګرځي دي ځان له دې ګرځي رواني دي عذاب علیم فی الدنیا درناک عذاب عذاب علیم فی الدنیا درناک عذاب په دنیا او په آخرت کې والله یعلم انتم لا تعلمون الله پویږي او تاسو نه پویږئ الله پویږي ستاسو فائدہ او نقصان ته دا یک مات استفار کړ دین جوزنا زما د 2000 روپې غو بنشي په خپل فائدہ او نقصان ته نه پویږي الله پویږي ستاسو معاشره په ترکای ته نه پویږي الله پویږي والله عالم الله پویږي په ترکای پراز انتم لا تعلمون تاسو نه پویږي پراز ترکای باندې ته ترکای پراز الله پویږي شانه بشانه کی ترقینه د سړیا وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږي ولولا فضل الله عليكم ورحمته كن يفضل الله الله بتاسو مهرباني نو شرمیدلی وای لب تلیتم خامخ امتحان می دربان کړه وان الله رؤوف الرحیم او یقین الله مینو مهربان دا په مشرانو چې بدنامی لګی دا چال چا دی دا شیطان چاله چې مشرانو باندې بدنامی لګی په صحابو باندې بدنامی لګی دا تعلیم د شیطان دی خبردار د شیطان په تعلیم روان نشي اے مومنانو لا تتبیو خطوات شیطان مروانے گئی پا قدمونو دا شیطان خطوات جمع دا خطواتون نو قدم توی پا پل دا شیطان پل مگرام پا قدم دا شیطان قدم مگرام او کد خطا اون نشی مطلب پا غلط و وسوسو داغو پا غلط و وسوسو مروانے گئی کنا یا ایو اللذین آمنو لا تتبیو خطوات شیطان اے مومنانو مروانے گئی تاسو پا آغا خطا پا قدمونو دا شیطان تا پا پل بانی پل مگدائی اللہ چه تسوینو آغا ومانا ومن یتبی خطوات شیطان دا دینجیوز پل تا پل چاوی شیطان او چی دا عید حق تا بیان کی دا حق دا عید تا بیان کی دا حق دا عید دا ما سر کیننو بیا پایتا ہوا منو دا دلو سپیکر دا ویلو ندی کنی یار دا سوکم ومن یتبی خطوات شیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يؤمر بالفحشاء سوک چی روان شی خطوات الشيطان پا پل شیطان نو دیتا ہے پلون دا شیطان وی چی دا اغی پا قدم قدم دی دنجیوز پا قدم قدم دی نو دیو تا پل شیطان وی دا شیطان پل پریدا دا اللہ رب العزت حکم واخلا اللہ با رزق زموار دی ترسو دنجیوز در کو ومن يتبع خطوات الشيطان آسوک چی تابیداری اکی دا قدم دا شیطان دا پلون دا شیطان پا انو یعمرو بالباشا یقین آ شیطان حکم کئی بالباشا و بیعتوب بانے والمنکرو پا گناونو نور گناونو بالباشا پا بدو کارونو پا بدو خبرو پا بدو کارونو فاشا ہر قسم بیعائی یا خاص زنا والمنکر عوام نور گناونا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہو کنوے فضل اللہ اللہ بتاسو مہربانیے ما زکا منکم من احدن ابدا نو پاک شوے ستاسونا اس یوتن چرم ام سکنو پاک شوے دادا اللہ پا احکاماتو پاکی گی معلوم اشوا دا معاشری دا پاکوالی دا پارا دا اللہ دا احکاماتونا بل سیز نشتا چی پای معاشرہ پاکی شی کیا سڑے ہوئی منگ دا کلی دستور مقررو یا دا کلی تڑا مقررو او چی پاگی بانے معاشرہ پاککو چرم نشی پاکو لے ذکر ولا ولا فضل اللہ دا سورت نور رات لل دا اللہ لوی فضل فرامتو دا اللہ مربانی ما زکا منکو من آدین ابدا نو پاک شی استاسونا ایس سوک چاری اوم ابدا چاری اوم ولكن الله يزكي من يشاء لكن الله پاکی آغا چالای چه رادو کی والله سمیون علیم الله دے وردن کے پوی ازاد والله سمیون علیم الله دے وردن کے پوی ازاد ولا تلول الفضل منسکون بیا اومد انشاء اللہ ولا تلول الفضل منکم وساعتی ان یوتو للقربا والمساکین والمهاجر وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم جڑا یا پکے بند کا دوستا دا عائشه رضی اللہ تعالی عنہا پاک لمنی بیان کړه ادبونه ځای په ځای مسلمانانو توویل چې بیا دا سونه کوي بیا دا سونه کوي چې چرتا په صحابی او په مشر د دین تهمت لګي نو هغه پاک دامنی کوي دا په مشرانو تهمت لګول دا دا شیطان قدم دے دے شیطان ممنی ولا یعتلی اولو الفضل منکم اس داوی چکلا دا گنانے او توبوی استلا نو بس بیاو سرطا نور بائی کارٹو نمکاوا خوستا خو غصر دا گنا دا وجروانوا او غو گنا پری خود نو چه گناه پری خود نو بز تو سر بایکارت مکو. مستح دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا ماسی زیو. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ با آغا سر دیر خیگڑا کولا. نو چه پلوری والا تهمتو لگو نو ار سڑی دی پزان راوڑی نو. چه سڑی زڑن سخی جی. نو ابو بکر دنو قسمو کو پی قسم دے که بیا میں اسر خو کرل. باستے ما اسر خو کول او دما اسر داو کرل. قرآن و توی باسو شو کنا. اغت دقپل گناہ سزا ملاو شوا. سزا اغت ملاو شوا. نو باس. اوس بایی کارتون تو ضرورت نشته دے. بیا اسر ام خکوا. قرآن دست عجیب دین دے. او دست دین و قانون پیش کئی. چی زد او عناد مکو. بس د صدواجه نه چې ستانه لګی دا هغه وجه نه هغه توبه ویستلا هغه هغه تاتیا دوری ملاو شوی بس چې الله معاف کو بس ته معاف کا ولایات الفضل منکم حسن رضی الله تعالی عنہ با عائشہ رضی الله تعالی عنہ په مدح کې ویل حسان رضان لا تظن بریبتن حسان رضان لا تظن بریبتن تصبح غرسا من لحوم الغوافل اگدا شار دی قرطبی نکل کردی پاک دامن دا دا عیب زیب کی نشتا دی او غیبتون هم دا چا نکی او غوخی یعنی دا خلق و غوخی نخری نو عائشه رضی اللہ عنہا بوی تایخو خوڑی نو تایخو خوڑی تایخو خوڑی او بوی زما آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت تی بس دا غلطی و عشوی و ما خو زما خو خپل د زړه تمنا دادا چې فإنا بي ووالدتي وعرزي لعرز محمد منكم وقاؤ زه خو داوام زما عزت زما د مور عزت زما د پلار عزت ا دې نبی عليه السلام دې عزت قربان شي او بداوي خدا شيو بیا وو ته بل ملګری وي پیدا لګه د بس ته کنه چې په دنیا ډون شي دي الاب عليم في الدنيا والاخره عائشه رضی اللہ عنہ وته پیدا زما دا غیمل سزا ده چې په دنیا آسان رضی الله تعالی عنہ په اخر عمر کې ډون شه وی بس خبره ختم شوه بیا به عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سره هم بیا دا غنه پس بغوز نه لرلې بس خبره ختم شوه وی ولا تعلل الفضل منکم قسم نه کوي یا اتلی چې د الیتون نشید الون نشید قسم په معنی راضی او دو یا الونکم خبالان چشی په معنی د کمیم راضی ولا یا تعلی الفضل منکم قسم دینه کوي یا ولا یا اتلی کمی دینه کوي خاوندان د فضل خاوندان د فضل د دې آیات اولنې مصداق سوکته ابو بکر قران وته وی اولل فضل خمینی وی ویدا تحریفای ابو بکر در صریح قرآن چه ابو بکر پا قرآن کی کم تصریحات تفریح دغه کردی تحریفات صراحتن باب پی قیم کردی باب وَلَا يَا تَلِلُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ قسم دینکی کمی دینکی خاندان دا فراخای دا خاندان دا مال استاسونا دا پراخای آئیو طول القربا چه وردی کی دی یا چې نبور کې دی خاندان درشتو تا او غریبانانو تا والمهاجرین او هجرت کوونکو ته پلار د الله کې چې دا قسم چې نبی ورکوم نوالی عفو معافی دی وته کې او مخ ته واړی یعنی غلطی دی ته بیان یا دی بس خبرو ختم شو ولی عفو ولی اسفه معافی دی وته کې او مخ ته واړی الا تحبون یغفر الله لكم امین ان کوی چې باخنو کې الله تاسو ته دا امین نه کوي چې الله تبخنو کی الا تحبونا امین نه کوي ان یغفر الله لكم چې بخنو کی الله تاسو ته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بالا نحب مینوم ده مینوم ده چې الله دې راته معافی وکي بیا غفر احسان شروع کو والله غفور الرحیم الله دې بخنه کوونکی مهربان ان الذين يرمون المحصنات بیا زورنا او ير الاخرت یقینا کسان چې بد یرمون المحصنات چې تومت لګی په پاک دامنو زنانو الغافلات پنا خبرو الغافلات د زنانو په صفت کې ویل دي الغافلات چې دوی بسی غافل وي د دنیا په ډیر اوپر سوپر ونه پويږي په ډیرو کیسو کتارو باندې پويږي نه دا نه چې موږ له دور تعلیم ورکو چې کم از کم ټلیفون خو ملاول شي کنه او چې یارانه په خې جوړي نه دې لپاره وي نا الغافلات نا خبر دی په دې سيزونو کیسو کې تارو باندې موږ ته دور وایو چې ایکسپایر ډیټ چې کم دی نو خو بیا په دواي سکی معلومه ایکسپایر ډیټ خو به معلومه کنه دور تعلیم ولا موږ ورکو نه دی معلومه چې زړه دواي شي زنانې ډوم نخوري اي ته خبر ته لګي د دې ډبې جوړ دی پر دواي وي لری کوي اغه ستانه خو پوي وایا زړه غي ډخري نه الغافلات ستاره تاریخ نه مخکې غوی بوتل والا کاکار غلې دی پریدوی د الګ بدی پکې دا واړه وای بوتل خرڅ کا ای په بوتل باندې ځان لا پاپړو نه نالي الغافلات نا خبر ابن مداری کوئی نقیات القلوب ليس فيهن دغاون ولا مکرون نقیات القلوب پاک زړونو والا سپینیاتی بس دا سپینیاتی زنانا پاک دامنی الغافلات نا خبره د دنیا په دې کارونو مارونو په دې مکرونو په چلونو نه پويږي نقيات القلوب ليس فيهن دغاون ولا مكرون نه پکې دوکېشته او نه پکې چلونا دا غافلاتي الغافلات المؤمنات د پوخ یقین والا دا نه چې باباګانو په سرواني دا ول صفات کړلې المؤمنات د پوخ یقین والا منون کې د سورته نور د سورته نور مانی او عمل پکې چې په داسې زنانو څوک تهمتونه لګي نو لعنو فی الدنیا والآخرة پلانت کړی شوی دی په دنیا او په آخرت کې پلانت ولهم عذاب عظیم او دې لري عذاب لوی یوم تشهد ارجلهم په غرس کې کله وی ولدا عذاب و خیر روان دی یوم تشهد په غرس کې چې بیان بو کې بدی باندې چې بده دی یدې جبه بو وی چې او په مونږ باندې دا خبره کړی و په مونږ باندې په صحابه تهمت لګولیو السنتهم جب ویلوی وایدیم او لاسونه دی چې او په دې قلم لیکلو چې عثمان خائن دی په دې قلم لیکلو چې معایب دتی دی وایدیم او په جب لاسونه دی وارجلهم او خپې دی چې دغه پارټای میټینګ لا وته په دا یو په باندې به دې پارټای میټینګ لروانو وارجلهم او خپې دی هغه به بیانو کی چې او دا شانت دی خلکو سره دین اس پاسو هغه باندې چې دی به عمل کو ټول به بیان کی یوم ایذن پد قرض باندې او فیهم الله پورا ور کې دی لره الله بدل ردی کرام دینهم الحق ور و کې دی لره الله بدل ردی الحق پورا ویعلمون او دی تو پتو لگی چې یقینن الله هو الحق المبین اغه دے حق الله دے حق الله دے بالکل کرا او ثابت المبین کار کون کدا پلوم حق دے او حق کار کیم ان الله هو الحق المبین یقینا الله دے بالکل ثابت بالکل کرا المبین کار کون کدا الخبیثات للخبیثین پلیت پلیتو لدی پلیت که ظاهر ماناو کنو مانا داشوا چه پلیت زنانا دا پار دا پلیتو سرو دی نو نعوذ بالله دا مشرک نلوی پلیتی نو مشرک خضا چه دا پیغمبر وا نو ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لود کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین نوح علیہ السلام خزا کافر و لوط علیہ السلام خزا سوا